Amíg nem jön a barnádik, felmondom a cold open-t, mert haladni kell. Fideszesek loptak, hazudtak és verekedtek. Jövünk a hírekkel. Vidám hírekkel kezdjünk. Kettő vidám hír van. Az egyik, ez kis aranyos, hogy volt bent a Margaréta lány, hozott nekünk új emótákat, úgyhogy már bárki, akár bárhol előfizető, azt hiszem azok, akkor lehet ezeket használni ilyen YouTube-on is, Twitch-en is ilyeneken, nagyon aranyosak vannak. Összes csatornánkon bárhol vagy előfizető, mindenhova beraktam. Másik az, hogy jövő héten vágva visszatér a válságstáb is, kicsit megújított formátumba, új lesz a cold open, több aktualitás lesz benne, aktuális gazdaság hírekre is reagálnak, mert nagyon sok nagy témát már így végigvettek, úgyhogy most egy kicsit aktualizáljuk a dolgokat, remélhetőleg majd eljönnek több vendég is, és úgy lesz a részeknek vége, hogy így reagálnak majd, vagy kérdésekre válaszolnak, hogyha a nézőknek van ilyenek, interaktívabbá is próbáljuk tenni. Egy csomó újítás van, úgyhogy az visszatér. Most már külön csatornát kap a válságstáb, föl tudtok ráiratkozni, hogyha itt lenéztek, mert így kollabba meccsem, hogy ez jól van, ez így rész a válságstábban legyen kollabban, és rögtön át tudtok menni. Nagyon volt. A technológia hova értne? Úgyhogy a válságstáb visszatér egy megújított formában, meg így majd lehet ilyen spin-offokat adni a válságstábnak, vagy ilyen külön kis videókat csinálni, majd meglátjuk. De amúgy is kicsit összezavarja szerintem az algoritmust, hogyha egy csatornán nagyon-nagyon másféle videók vannak, amik lehet, hogy teljesen más korosztálynak, meg érdeklődési körű embernek van számva, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy jó, hogyha mindegyik kap egy külön esélyt az algoritmust, hogy a saját nézőit megtalálja. A nem köszi, az meg ilyen formában nem fog visszatérni, ez kicsit feladta nekünk a leckét utómunkában, minden ilyen sok emberes dolog, de a lányok, ők nagyon, nagyon jók voltak, nagyon jó volt velük együtt dolgozni, úgyhogy más formátumban visszatérnek. Szerintem ilyen spontánabb, vlogosabb formátumban még jobbak lennének, úgyhogy majd hívjuk őket más műsor. Is. Ezeket el akartam mondani. Úgyhogy iratkozzatok fel a válságstábra, és ilyenek. Ilyenek. Nézzétek majd meg az újat. Amúgy van egy csomó dolog, majd idővel újítunk, próbálunk több belevinni új csomószor szemléltetni is a dolgokat, mindenféle grafikával, ilyeneket is próbálunk fejleszteni. Csak most a grafikusunk az éjjel-nappal a könyvön dolgozik, gyakorlatilag szerintem nem adott egy hete, úgyhogy innen is szurkolunk a Rozinnak. Mit akarsz a Vitézin számon kérni? Ja igen, a Vitézi. Hát ugye azt beszéltük, hogy ő nem kérte ki magának ezt, hogy így a Orbán Viktor azt mondta éjszaka tegnap, hogy felkelt, és akkor így egy ilyen bíróság eljárás így eltörölte egy kezével, és amúgy azóta se tette meg, úgyhogy Vitézi, szégyed magad, mert a rossz fiúk sarkába Karácsony Gergő, aki bár kikérte magának, de amúgy hát ennyit tett egyelőre, vagy nem tudom, semmi. Ezt csinálták? Hát ezt csinálta a Karácsony, a Vitézi meg semmi. Legalábbis a Facebookon, ami ezek szerint most már egy ilyen hivatalos közlés csatorna a politikusoknak, ott én úgy látom, hogy ilyen jármű dolgokról beszél, ami végül is, ha neki ez a vibe-ja, akkor értem, de azért gondolom felhúztam volna a szemöldökömet a helyébe, hogyha azt mondják, hogy ezt a várost, amit kivéreztetünk anyagilag, és a város beperel minket, mint magyar állam, akkor ezt eltörjük, ezt a pert, ez ellen azért nyugodtan fel lehet szólalni. Dá, fekete még, pont. Még fekete pont. Holnapig még van idő ezt pótolni. Nem, hiába nem tudtunk dönteni budapestiek, Karácsony és Vitézi között. Melyik ne legyen. Igen. Hát igen, szomorú. Amúgy pont ugye beszéltük, hogy nyilvánvalóan Karácsony nem lesz többé polgármester. Szerintem akármit csinálna, valószínűleg úgyis egy tiszás lesz. Én is ezt gondolom. Vagy szóval a Vitézi valami kollabba. Hát nem hiszem, hogy szerintem biztos, hogyha valahol biztos a Tisza el tud... Érted, Budapesten. Ja, Budapesten igen, biztos tisztás lesz a következő polgármester. Most aztán tényleg azt csinálhatnának, amit akarnak. Például át lehetne nyomni olyanokat, amik lehet, hogy népszerűtlenek, de amúgy hosszú távon jók lennének. Mondjuk, igen, és pont pár még a sétáló végig... utcát is lehetne csinálni, csak mondom, hogyha már ekkora nagy sétáló zöld emberek, akkor legalább távozhatna 10 év után, úgyhogy legalább egy sétáló utcát csinál. Értem, hogy pénz, meg minden, de hogy vannak dolgok, amik nem kerülnek pénzbe. Például tegnap a legdurvább vidékre mentünk, utcán beszélgetek emberekkel. Eddigi legdurvább helyszínére mentünk, rosszabb, mint bármi eddig, ez Budapest belvárosa volt. Szóval, hogyha valahol vannak állapotok, az, ahol azért a Tatabánya után ez csúnya dolog ezt mondani. Tatabánya azért tisztább volt, ez biztos. Tisztább? Hát, szóval... Nem él ott senki. De igen, nem, majd téged szidnak a kommentekben. Mert úgy volt, hogy eső lesz egész nap, és akkor gondoltuk, hogy más nem, akkor aluljárokban tudunk forgatni, és akkor a Blahán meg a Nyugatinál forgattunk. Hát, jön a videó hétvégén, érdekes volt, mindenféle emberrel beszélni. beszélgettünk mindenféle korból, politikai hozzátartozás, minden volt. És találkoztunk olyanokkal is, akik elmondták a helyi problémákat, a Népszínház utcában milyen borzalmas dolgok mennek, és senki le se szarja. A rendőrség se csinál semmit, úgyhogy erről majd beszámolunk abba a videóba, és akkor Karácsony meg Vitézi például, ott is felhívom rá a figyelmüket, hogy megmutathatnák, hogy nem csak a pénzem múlik valami, hanem lehet az akaraton is, hogyha valamit meg akarnak csinálni, úgyhogy hajrá. Hát mondjuk ez a helyi polgármesternek is egyébként, hát igen, mert ugye azért Budapestnek van 22 polgármestere. Lehetne szívügyük azért ez. Hát, ja, igen, persze. Nem. Nagyobb dolgokkal vannak elfoglalva, hát a Karácsonynak át kellett venni a Pride miatt valami díjat. Nekem sem Vitézi ezt írta, én nem tudom. Azt is át lehet venni, csak mellette ne felejtsük el a többi dolgot sem. Például a sétáló utcákat megnyitni egyszer. Na mindegy. Ez mi ez a sztori, Barna? Meséld el. Hát, hogy ilyen immigration officerek Navajo indiánokon csaptak rajta Amerikában. Indiánokat vitték el az ISIS-ra? Amikor azt hiszed, hogy azért nincs már lejjebb, akkor... És az amerikai... Hova deportálják? El Salvadorba, tök mindegy, ki honnan származik, ugyanoda megy mindenki azokban a borzalmasban. Elvitték őket, vagy csak... Nem, ez valami, szerintem nem, ez ilyen raid volt. Nem tudom, mit kerestek. Egy mexikóit a indián rezervátumban. De nem, 15 tribal members-t előállítottak, és kihallgattak. Istenem, ezen. Hát ICE, nem válogat. Nem lenne jó fricska, hogyha az indiánok csinálnának ilyen indián ICE-ot, és az összes amerikai deportálni akarnák, hogy te amerikai olasz vagy, vissza Olaszországba, mert 300 éve onnan jöttél. Vicces lenne, de szerintem lelőnék őket. Hát igen, sajnos. És akkor a hirtelen egy fricska lehetne, de majd a Onion majd csinál egy ilyen cikket. Már néha az a bajom, hogy... Igen, meg talán, de már nem tudnak olyan cikkek, és így... mint ami történik. Igen, vannak régi onnyan cikkek, amik most megvalósulnak, és elképesztően szürreális a világ. Várom, ugye államháztartási hiányról van egy jó onnyan cikk, amikor ilyen kamu pucsot csinál az amerikai kormányzat, és akkor úgy akarják megúszni a visszafizetést, hogy innentől ez Octavia lenne. Nem Amerika. Hogy ez már nem Amerika, és így így elégetik a hitelről szóló papírokat. Nem tudom, ezt meg kell nézni. Nekem az a kedvencem most, az viszonylag új, egy fél éves videó, hogy egy hír, hogy egy rendőr megállított egy feketét, és kedves volt vele, és nem kellett félnie, és csak mondta, hogy jó van, köszönöm, menjen tovább. És a rendőrség azonnal felfüggesztett. Elnézést kértek. Ja, egyébként, ha már csak úgy dumálunk, reggel a hír... Mi a faszomat hallgattunk? Hírefemet. Kapitány István, gyakorlatilag a KGB, a Mossad, minden. Hát igen, attól, hogy Shell is rossz. Shell az népírtás, bár ugye lehet, vagy volt is. Ez nagyon jó. De gyakorlatilag maga Kapitány István népet írtott, illetve a legrosszabb imperialista, kapitalista ember, mint kiderült, aki top manager, azt mondták, azt jelenti, hogy felfele nyal, lefele rúg, és hát hogyha most a Tisza kormány lesz, akkor a Brüsszel a felfele, tudták, és a magyar emberek a lefele. Tudták, hogy nem kell félni, hogy a Fideszben top manager van, úgyhogy mostantól szerintük minden top manager rossz. Igen. Ennyi. Ezt sikerült megfejteni a hírefemen, ott hárman beszélgettek. Nagyon furcsa belelátni néha, gondoltam. Igen, ezt... Tehát így meg tudod érteni, amikor interjúztatsz, és egyes embereknek csak a profit felmondják, és akkor így belegondolsz, hogy basszus, tényleg ezek az emberek, simán lehet, hogy reggel 6-kor felkelnek, benyomják a rádiót, megy ez folyamatosan. Ugye semmi probléma nincs az országban, a Kapitány István múltja a legnagyobb probléma. Hát ami úgy jössz, hogy a volt főnökének, a barátjának, a kutyájának az anyja, az... Aki a gerő volt. Igen, arra kiderült, hogy ez meg az, és neki, mert a unokatestvérének, a ovistársának, az apjának meg kiderült, hogy ez, és hát ez borzalmas, és akkor nyilván a egyszeri fideszes nem érti, hogy miről van szó már összefüggésekről, csak azt érti, hogy ez nagyon bonyolult. Hát ez ilyen félelmet, és micsoda összefüggések lehetnének, ha érteném. Az a lényeg, hogy rossz. Rossz. Rákkelt anyagot szórtak Budapestre, meg valaki meghalt rákba, úgyhogy az gyakorlatilag akkor onnantól már a Kapitány István hibája volt. Úgyhogy ezt hallgattuk körülbelül négy órán keresztül. De... kitüntetve, ugye? Én nem tudom, magyar embereket ölt. Ez elképesztő. Igen, arról nem értekeztek ezek a jó emberek, csak arról, hogy gyakorlatilag maga a sátán, és aztán még a Orbán Anitára is, hogy na, gázlédi! Na! Az! Így teljesen kiakadtak. Azt onnantól elnyomtuk, úgyhogy ki tudja, mit mondtak. Hát igen, ez így van a Fideszben, meg a Mi Hazánkban, hogyha valaki dolgozott valaha versenyszférában, az gonosz múlt is. Hát vagy globalista. Bármilyen politikai párba. Pedig máshol egy normális országban azt mondják, hogy de jó, munkavilágában van tapasztalatod, ez lehet, hogy hasznos, amikor a munkavilágáról kell majd törvényeket hozni. Meg versenyszféra, amikor nem az van, hogy ja, jó, hát igazából nem tudunk gazdálkodni a pénzzel, de mindegy, majd sokkal több adósságot fel elveszünk az állampolgárok kontójára. Mm. Tudjuk nyomtatni a pénzt. Ki a faszt érdekel? Majd eladósítjuk. 5000 milliárd hiány egy évben. Adjál, hogy nyomtatunk még többet. Szarabb lesz a forint. Hát most ez van. Igen, ez lehetne úgy is, hogy akár jól gazdálkodik valaki. Hát más az ugye képzelni. Ez lehetetlen. Ezt Orbán Viktor rakta ki, egyébként. By the way. Igen? Igen. Ez Magyarország miniszterelnöke. Ez egy AI videó. Neki legyen mondva, ott rakta, hogy ez most még csak mesterséges intelligencia műve. Úgyhogy... Ez ilyen néző vibe van. Sin City? Aha. Elnök asszony, mit tehetek ma önért? Péter, ahogy te is látod a hely... Mióta tud az Ursula magyarul? Ez még csak mesterséges intelligencia bűve. Ja, bocsánat. Ezért fokozódik. Van egy kérésünk. Figyelek, elnök asszony. Most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába. Így lesz. Persze előbb választást kell nyerni. Bocsánat, 10 milliós akartam mondani, a 9,5 milliós Magyarország pénzére vár Brüsszel. A legszegényebb csöves, megvetett kutya pénzére van szüksége az egész Brüsszelnek, hogy Ukrajnát tudja támogatni. Tehát a Fidesz is szerette annak, amikor meg lett választva. Hát ez egy jó asszony, Ádám, nagyon sok gyereke van. Utána mindent lehet. Rendben, de ez legyen az első dolga. Pénzt Ukrajnába. Értjük egymást? Igenis, elnök asszony. Azért ez... Megnézzük egy ilyen egész estés Conteo filmet. De valóságban ugyanezt történik, nem csak a Putyin hívja Orbán. Péter nem tud nekik nemet mondani. Tényleg most megy ez a plakátkampány, és amúgy te plakát, és jövök valamelyik nap, és így, már megint újjak. Nem tud nekik nemet mondani. Péter, tartsd be a jogállami előírásokat. Nem tud neki nemet mondani. Itt tart az Orbán Viktor kampánya, hát most ezzel most csodálkozza. Aki ezt beveszi. Már megint, Ádám, elég legyen, mindig csak olyanokat mondasz, hogy a tényekbe bekerülsz. Már most, elég legyen. Biztos ostobázol, meg IQ tesztezel már megint. Igen. Nagy Ádám, liberális, megmondó ember, influencer. Igen, mi a neve annak a balatonos csajnak? Azt nézzük meg, mert a mókás, szóval nehéz bármit mondani, de hogy beszélek egy csomó fideszessel az utcán, és volt egy megfejtésem, amivel úgy látszik a pesti srácok, ugye ez a menzatagos pesti srácok csaj, aki azt mondta, hogy azt mondta Zsolt is beszélgetésben, hogy ugye azért nincs Magyarországon szegénység, és tele van a Balaton. Ez döntsem mindenki, hogy ez mennyire okos hozzászólás volt, és ő majd megmondja, hogy milyen buta vagyok, figyelj, előrettem még, de ez nagy kedvencem ez a videó. Van ez így benne, ez a nagyon korlátolt képességű és tudat. De amúgy az a vicc, hogy azzal támadnak, hogy te ilyen nagyképűen magasabb polcra teszed magadat, mint más, hogy te okosabb vagy, és mindenki más buta, de azzal kezdik, hogy ez a korlátolt, hogy ez a buta. Szóval, hogy igazából ugyanazt eljátszak, mint te, mert de én azt elfogadnám, hogy mert nyilván nem mi vagyunk a legokosabb emberek, sőt, be lehet ebbe kötni. De hogy rögtön azzal kezdjük, hogy amiben belekötünk, azt amúgy eljátszuk mi is, hogy ez egy retardál. Amúgy, hogyha már olyan okosnak akarnak tűnni, nem akarnak normális feliratokat csinálni videóhoz. Csak ebben, ahol megállítottam, nincs egy ebben a fontban hosszú betű, és korlátolt ő képességű. Mi ez a felület, bazdeng? Aj, nem. Hát igen, de hogy ezt azért helyre lehet tenni utólag, miatt kiteszed. Na jó, itt a balatonos csajt hallgassuk túl tovább. Nagy Ádám azt mondta, hogy 2026 áprilisában egy nagy IQ-teszt lesz Magyarországon. Egyébként én ezzel egyetértek. Hát akkor ez mi a baj? Most már másodszor. Nehéz már máshogy tekinteni erre, sajnos. Hát ő máshogy tekinti a IQ-tesztet, mint ez meg volt 2022-ben is, meg most meg lesz 2026-ban is, és az IQ-teszten Magyarország és a magyar emberek eddig átmentek. Amúgy mi az? Amúgy te Eddie, és ez a következő úgy között a G. Az IQ-teszteken amúgy nem átmenni szokottak, hanem van egy pontszám, de hogy amikor fideszesek azt gondolják, hogy ők a, hogy ne haragudj, nem látják amúgy a megnyilvánulások között a különbséget, a szakértők között a különbséget, a kulturális, ki a Fidesznek a kulturális előtérben lévő emberei, Dopman, Nagyferó, Kataki Attila, Tóth Gabi, Muri, és szegény fideszes embereket, akik meg vannak vezetve a propagandával nyilatkozni, hogy két mondatot nem tudnak összerakni. Nehéz megsértődnöm arra, hogy itt eljátsszák, hogy a fideszesek, ők a zsenik igazából, csak mindenki más. Hát inkább nem az a szomorú, mert összerakni tudnak két mondatot, csak az a két mondat, azt fölismered a Origóból, a Mandinerből, a Orbán Viktor Facebook oldaláról, meg ezekről, inkább az a baj, és amikor valamit megcáfolsz, akkor rögtön ilyen érzelmi alapon elkezdenek károgni, hogy nem úgy van, hazudik, az egy hülye, az egy őrült, inkább ezzel van a probléma. Tegnap is érdekeseket beszélgettem, egyet kiemelni, csak egy érdekességet, volt egy ember, aki mondta, hogy kéne változás, már nagyon kéne a változás, mondom, és az jó, az hogy lesz változás? Hát, hogy Orbán Viktor marad, mondom. De hát ez, ő van 16 éve, hogy lesz a változás. Hát úgy, marad, és akkor majd megoldja. Na mondom, erre már várunk egy ideje, nem? Ő a kiábrándult fizetés, aki arra vár, hogy Orbán Viktor változzon. Orbán Viktor, minden... majd leváltja Orbán Viktort. Kifejezte, jól teljesítettek. 15 éve nagyon jól teljesítünk. Nagyon jó, amúgy ne haragudjatok, semmiféle statisztika nem támasztja alá ezt, ezt a álláspontot. Ne zavarna össze a fideszeseket számokkal. De hogy tényleg, én nyitott vagyok erre a vitára, csak akkor mondjanak, és ne olyat, hogy sok autópályát építettünk, ami tök jó, de hogy az átlag ember életszínvonalát hogyan sikerült emelni. Ami amúgy 2018-ig sikerült, ugye mentünk a globális konjunktúrával együtt, de hogy amióta tenni kéne, és nincs ingyen EU-s pénz, azóta mondjanak már valami sikert, bazd meg. Mindenbe a legutolsó hát vagyunk az EU-ből. Mindenbe a utolsó arra, hogy... 1-2-3-4 helyezett vagyunk az EU-ból. Mindenbe, mindenbe. Kivéve ami szar. Amiben szar vagyunk, a top 3 vagyunk. Mondjanak valamit. Felőlem tényleg a mi hazánk is lehetne kormányon, hogyha ez a ország így menne előre, és nem lenne fasizmus. Hogyha alá tudnak támasztani, igen, jó, értem. De hogy nem az a baj, hogy valaki fideszes, meg hülye, meg mit tudom. Mondjanak tényleg egy olyan statisztikai dolgot, amit a nem tudom mérnek. Elő fognak húzni. Hát több az okos tévé, mint régen. Ja igen, meg több húst teszünk. Hát jó, oké. Több húst teszünk, mint a gazdasági világválságnál 2010-ben. Amúgy mindig 2010 nekik az index, mert ugye ott volt a fülkeforradalom, és ahhoz mérünk mindent. Egy gazdasági világválság utánra. Hát az úgy nagyon kényelmes, basszus. Jó, mindegy. Tényleg az alja mindennek, hogy valaki azt gondolja, hogy az... Még a zenés sem, mint a magukat parodizálnának. Azzal a csoportudatot létrehozni, meg azzal tud erősíteni egy választói közösséget, hogy őket ugye intellektuálisan fölemeli. Ez óvodában volt ez, hogy jaj, te buta vagy meg. Azt mondták, hovis vagyok. Igazából jól van ez így, Ádám, és közénk szeretne tartozni, csak... Én a pesti srácokhoz szeretnék tartozni, igen. Bár akkor április után kicsit aggódnék a munkám miatt. Amúgy, ha valami miatt várom, ugye hát lehet, hogy az elfogultság, mint aki a médiában dolgozik, és ebből kényszerű megélni, hogy ezek a nagypofájú, végtelen, kitartott propagandista egyszer kipróbálja magát a munkaerőpiacon, és megnézze, hogy milyen az, amikor nem raknak a segge alá vágót, operatőrt, szerkesztőt, stúdiót, és akkor még így is tök jól megél az 1000 nézőjével. És tudtátok, hogy ez amúgy nem magától értetődő? Nem. Az a baj, hogy nekik, hogyha a Fidesz nyer, akkor is kurvára nagy megszorítások jönnek, nem lesz szükség propagandára egy ideig, szóval akkor is szopó lesz a munkájukkal, hogyha meg nem nyer a Fidesz. A propi nem lesz elengedve, Ádám, azt állami pénzből azért, az egy nagyon kis szerete. Nem, amúgy az előző választások után is visszavették. De... És most annyira föl lett duzzasztva. Hát de pont a pesti srácokat, ami itt működik például. Csak hát, az nem tudom, a videó részét, vagy a tévé részét levet. A tévé az drága. Biztos vagyok benne, hogy végtelen sok helyen meg kell húzni majd utána az óriási osztogatások után, és több helyen kell majd meghúzni, és amikor nem lesz 4 évig választás, akkor a propaganda lesz az egyik első, amit meghúznak. Nem az M1-nél, de az interneten. Szóval... Azon húztam föl a szemet, hogy Dezse Zelenka Dóra újságíró. Mindig oda kell. Amúgy, de tényleg elképesztő, amikor tudod, hogy egyszerűen a teljesítményed nem emel föl valamilyen szakmához, akkor csak úgy odaírod, mint ahogy a Bohár Dániel riporter, vagy a Deák Dániel elemző. Várjál, most meg akarom tudni, hogy miért akarok fideszesen. Mert ez így Ádám is közénk szeretne tartozni, csak mivel már tudja, hogy elássa magát itt, mert annyira ostoba, és annyira... Ezért most inkább... Amúgy megint eljátszak ezt. Te ilyen nagyképűen magadat följebb teszed egy ilyen nagy polcra, hogy milyen okos vagy, és mindenki egy ostoba geci, és utána leostoba gecizik, hogy mi amúgy okosabbak vagyunk, te ide nem jöhetsz, mert egy ostoba fasz. Nem úgy, mint mi. Ostobázik le, azt dicséretnek veszem. Hát csak bazen ilyen önellentmondás az egész. Most mindenki adjon Dezse Zelenka Dóra újságíró cikket olvasok. Szőlő utca, na legalább írt a Szőlő utcába. A Szőlő utcában bűnelkövető gyermekek vannak, bűnelkövető capslockkal. Jó, akkor is levette a tanulságokat. A Szőlő utca nem egy klasszikus értelmet gyermekvédelmi intézmény, az volt egyébként, na mindegy. A Szőlő utcában egy olyan intézmény található, ahol a kintieket védik meg azoktól a benti gyermekektől. Újságíróba ez meg. Ezek bűnözők, ezekkel nem bánja, hogy... Várj, fideszes akarok lenni, csak már elástam magam a Fidesznél, pedig én úgy szeretnék fideszes lenni, amúgy lehet, hogy boldogabb lennék. Minket, hogy ők vagytok. Jó, Ádám, tudjuk, az jó. A műsor, az te okos vagy, Ádám, ez a lényeg, hogy te annyira okos, és szép is. Igen, tehát az a műsor. Jó képű. Igen. Köszönöm a dicséretet. Váratlan helyről jött. Szegény, látni a fideszesek önértékelési zavarait, hogy a kutya nem érdekli őket. Ezeket ki az, aki így önszántából nézi ezeket a műsorokat? Biztos nagyon okos emberek. Jaj, amúgy tényleg ez most már, na, elég legyen ebből. Ez lesz a... Irigy vagyok, mert nem lehetek fideszes, mert már elástam magam azzal, hogy a tényekről beszélek. Elástad magad azzal, hogy lehülyézed az embereket. Mondta az ember, aki lehülyézett téged. Na, most már sajnos azzal, hogy beszéltünk arról, hogy milyen jobb lehetne az ország, már elástam magam. Hát azért sok mindent mondtál, ami akár ki is forgatható. De igen, azért többnyire arról beszélünk, hogy miért rossz az ország, és bár jobb lenne. Hogyha hát, még nem mondtam, hogy lenne egy ember, aki nem mondott semmi csúnyát, csak annyit, hogy figyelj, itt vannak ezek a tények a Fideszről, azzal már elásta volna magát ő is hiddel. Persze, ez így van. Mert az azt jelenti, hogy van minimális kritikus gondolkozása, és akkor már nem való fideszesnek. Azt hiszik, hogyha egy ilyen fideszes propagandista szíd, inkább dicséret jellege van ennek, nem? Mint hogyha a Tóth Gabi azt mondaná rád zenészként, hogy te nem vagy jó zenész. És akkor így, köszönöm. Beszéljünk tényekről. Mit szólsz, Ádám? Elásod magad végleg. Beszéljünk, milyen jó ebbe az országba élni. Nézzük meg, hogy milyen álmok futást végez a Lázár János, mert az egészen elképesztő. Na, de egészen elképesztő. Sajnos, hogyha már nem látunk fideszesek, muszáj ezt is megbeszélnünk. Lázár értékelt a Lázár infótól, Lázár össze-vissza beszélt. Egymás szavába vágtak, és nem tudták feltenni ezt a kérdést. Hogy? Honnan volt neked tudomásod arról, hogy a Gyöngyösi Fórumot kik zavarták meg? Nagyon egyszerű. Rendőrség nyilván igazoltatta őket. Utána a belügyminiszter nyilván jelentette a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amit a kormány tagjáról tudhatnak. Nyilvánosságra meg nem én hoztam. Nem is értettem a végén a hölgyet. Hát kirakott egy videót, hát, ahol így megállították az embereken a képet, és odaírták egy bűnlajstromot. Na jó, hát ez bárki lehet. A sajtó hozta a nyilvánosságra, én onnan vettem át. Nem értettem, hogy mit kérdez. Ezek után legyenek sajtótájékoztatók a jövőben? Hát beszéld meg velük, sok értelme nincs. Na hát erre hivatkozok, nem kell többet. Főleg, hogy nem adott választ, hiszen amúgy a RTS, amikor kérdezte, akkor csak így elkezdett üvöltözni, hogy ha RTL hazudik, az RTL hazudik, hajazzék be az agresszív hazugságot. Lázár az már kicsit elgurult neki, nem? Kicsit elgurult neki. Mi történt még itt? Hát az történt, hogy hát a Amnesty International, hát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatósághoz fordult, emiatt, hogy így kirakott a Lázár János ilyen dolgokat. A jogi álláspontunk szerint a bűnügyi személyes adatokat sem a miniszterelnök, sem egy országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgató nem kezelhette, mivel nem olyan személyek, akiknek a bűnügyi nyilvántartó szerv adatot továbbíthat. De még ha kezelték volna ezeket az adatokat, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartására szóló törvény alapján az adatkezelők bűnügyi személyes adatokat kizárólag meghatározott célokból kezelhetnek, amelyek jelen esetben nem álltak fenn. Szóval a propaganda az nem ilyen? Hát meg a Lázár János Facebook oldala. Hát igen, ilyen, az a propaganda. Aha. Az ugyanaz. Jó, hát az jó. Okay. Szóval kiderült, hogy a fideszesek nem tartották be a törvényeket? Igen, ez most már sokadjára kiderül, hogy de nekik nem tartották kell, nem? Be, de egyébként az sem biztos, hogy ez történt, hiszen tovább mész. Ó, mi történt? Hát a rendőrség azt mondta, hogy amúgy nem igaz, amit a Lázár állít, nem hogy igaz. Igazoltattak embereket, és akkor az ott eljutott a belügyminiszter, ez az meg elmondta a miniszterelnöknek, az meg amúgy valahogy valaki nyilvánosságra az, hogyha a sajtó megtudta, tehát valaki biztos elkövette a adatszivárogtatás bűntényét, vagy hát nem tudom, hogy nevezzük ezt. Hát a rendőrség szerint ők nem igazoltattak, tehát nem innen indult a sztori. Tehát valahogy máshogy jutottak. Ezek az adatok... a Lázár. Lehet, hogy azóta már csak azért is, mert ugye egy csomó ember kiderült, hogy nincs bűnlajstroma. Tehát már ott is hazudott, de most már ott is hazudott, hogy igazoltattak. Én nem tudom, hogy itt most mi a fasz történik, hogy mi van ezekkel az emberekkel, pedig, hogy így pedig megígérte Lázár, hogy szól előre, ha hazudik. Én hittem neki, hogy amikor azt mondta, hogy majd szól, hogy hazudik. És akkor nem szólt, akkor lehet, hogy nem ezek mondott igazat. Politikai praktikák azt mondta. Igen. Hát valószínűleg egyébként rá biztos érvényes az, hogyha mozog a szája, akkor hazudik. Hát ebbe a sztoriba duplán sikerült hazudnia eddig. Nem tudom, még hány szála van, ahol kiderült, hogy hazudott, de hát a rendőrség legalábbis azt mondta, hogy mi ezt nem csináltuk. Kivételes win a rendőrségtől, azt mondták, hogy hát ezt most ne told már ránk, faszi. Hát már volt egyszer, amikor Lázárt lehet nem szeretik a promenád miatt, igen. Igen, akkor már volt, hogy a szóvivőjük is kiállt a Lázár ellen, meg a sajtója ellen. Biztos a rendőrségben is vannak azért indulatok a Fidesz irányába, és ezért is fontosak azok a szavak, hogy amit a Beton Fim mondott egy ja, úgyhogy Lázár itt nem sikerült igazat mondani a két ügybe is, de rágalmazni, illetve nem tudom, személyes adatokkal visszaérni, azzal sikerült. Na, de amúgy végzi a munkáját is, mert közlekedési miniszter, amit mondta, hogy most abba hagyja, mert kampányol, de azért mégiscsak azért kicsit dolgozik, úgyhogy majd max. A utolsó két hétről mondra a fizetéséről. Ugyanis hát addig szarakodtak a HÉV közbeszerzéssel, hogy lemaradtunk egy 114 milliárdos uniós támogatásra. Úgyhogy... Hát minek az nem? De minek? Hát ingyen 114 milliárd, ugyan kérem. Propagandára havonta többet költenek. Azért ez semmiség. Ez azért lehet, hogy jól jött volna. Jól jött volna. A Csepeli év az 60 éves. Tehát egy ember már nyugdíjba ment volna, egy autó, meg egy ilyen mozdony általában szerintem korábban megy nyugdíjba, vagy kisebb az élettartama, mint egy embernek. Hát nem nálunk. Nem. Nem nálunk, ugyanis ezt most már ezt is elbuktuk. Nosztalgia járat, nem? Nem, mert sose volt nem nosztalgia járat. Tehát addig, ami nincs alternatíva, addig nehéz annak mondani, nem? Jó, de most már át lehet nevezni, hogy ezek ilyen nosztalgia járatok. És ja, igen. Szeressed. Oké. Az egész ország egy nagy nosztalgia. Nosztalgia ország. Valahogy a pénz az mindig, a ingyen pénz nem kell, a hitel az kell, de amikor jön a hitel, akkor meg abból nem lesz semmi. Ítézés szerint a Szentendrei HÉV jármű cseréje 111 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amelyet 2029-ig lehetett volna felhasználni, de a kudarcos tender miatt elestünk az összegtől. Igen, ezt amúgy néztük is ezt a tendert, hogy minden baj volt vele, hogy kevesebb ajtó, más volt a peron méret, tehát ilyen teljesen hülyeséget találtak ki, és senki nem tudott rá ajánlatot adni. Hát jó, hát majd a fideszesek, akik utaznak a HÉV-vel nap mint nap, és nem tetszik nekik, és akkor azért gondoljanak majd Lázárra, hogy lehetne ez jobb is. A HÉV az kb. Csak Budapesten van, nem? És Budapest azt szerintem így már azért el van azért engedve a keze. Van, de vannak ott is fideszesek, és akkor ilyenkor nem árt emlékezni, hogy értem, hogy nagyon jó az a kormány, de hogy ez egy elég kézzelfogható dolog, amikor felszállsz a szutykos HÉV-re, ami kedvenceid miatt még mindig ilyen szutyok. Figyelj, amúgy működik, csak hát nyáron nincs klíma, télen nincs fűtés, illetve hát nehéz rá, tehát azért elég nagyokat kell lépni. Tehát tolószéke biztos nem mész föl rá. Hogyha öreg vagy és nehezen mész, akkor azért kell egy ember segítsége, hogy föl kanálsz, hogy valahogy. Amúgy ilyen gyerekvasút. Igen, hát így föl kell mászni, konkrétan. Mint amúgy. Az Alex fölmászott. igen, egy kicsit kevesebb erő kell hozzá, de amúgy igen. Nem babakocsit van, meg se próbálj. Hát azt fel kell dobni előtte, igen, és aztán felszállsz. Hát ez nem arra van a HÉV, igen, nyilván 2026-ban ez a standard, hogy egy HÉV jön, és egy 2 métert másznod kell, hogy jöjj, nem a tetejére kell föl. Sajnáltam a Lázár infón, a Sün azt mondta, hogy azt kérdezem a Lázárt, hogy ő magázza el már a HÉV-eket, olyan öregek. Az viccesett volna, de... Na, majd a következőn, ha még lesz, mert ugye most már nincs értem a sajtónaval beszélni. Na, hát csinált még mást is a Lázár. Még más is csinált. Elkezdett okoskodni, hogy a kőszállítás ezt inkább nem a utakon kéne a kamionoknak csinálni, hanem a vonatoknak, hiszen az sokkal logikusabb, meg kevesebb zaj, meg gondolom a utak sem mennek tönkre, amikor X tonna követ szállítanak rajta át naponta. Úgyhogy tudod, mit csinált? Bezáratta a vasúti vonalat, és felszedette a sineket. Vagy hát azt már nem ő szerette föl, hanem Komlói városvezetés, de tehát mondta, hogy vonattal kéne vinni, de a vonatot azt így nem járott. Úgyhogy a kamionok. Hát azzal kéne vinni lenne. Ja, igen. Hát úgy, ami kéne, csak nem tudja megcsinálni. Hát igen, a Lázár az, aki így kihúzigálja dolgokat, hogy erre sincs pénz, és aztán nem tudom, mire basztunk el most. Nincs semmire pénz, mert arra kell, hogy a Tisza kamu adóját agyon reklámozzuk, meg AI videókat csináljunk a von der Leyen-ről. Meg a MÁV székház, ami 150 milliárdba kerül, és egy évre valami 20 milliárd volt a Sín karbantartásra félretett pénz. Amit aztán a év végén amúgy elvont belőle 18 milliárdot, úgyhogy ez egy elképesztő szóval az ember. A MÁV-ra a legtöbb, amit költünk, az irodaépületük, ugye? Igen. Amit a Tiborc kap meg. Hát amit ő épített, és tőle veszi meg a magyar állam, és aztán a MÁV kibérli tőlük. Nagyon jó. Hát a MÁV szétesik, de legalább szép irodában. Igen, miután betiltotta a home office-t, ezért be kell menni most már, ugye nagyon fontos, hogy a Tiborc irodázába be kell menni. Aki az irodában dolgozik, nekik lehet, hogy szép új irodájuk van. Aki mondjuk a terepen dolgozik, hogy a mávosok nagy része, ott már lehet, hogy épp rohad le az összes ilyen jegyeladó hely, meg ilyen várótermek, azokat már ne nézzük. Például pont Tatabányán, ahol volt szerencsénk megfordulni. Szerencsének azért nem nevezném, de volt igen, megfordultatok. Ahol én azt gondolom, hogy ha valamit, mondjuk ez a város, meg a mávnak a közös érdeke is legyen, hogy egy hely, ahova befut mindenki, ahonnan elmegy mindenki, az mi lenne, hogyha nem omolna szét a rozsdától, de hát azért nem lehet minden. Ugye a városaid vannak? Budapesten se lehet ezt megoldani, akkor mit várunk, hogy majd máshol megoldják? Nem, hát Komlóban semmiképpen se, hiszen bár Lázár János azt mondta, hogy... nincs vonatok... szükségük vonatállomásra, hát jaj, nincs vonat. Hát igen, igen, azért is szeretik föl a sineket. Ja. De megmondta, hogy amúgy vonattal kéne vinni, de bezárjuk a vonalat. És akkor, ha már ott vagyunk, akkor fölisztedjük a sineket. Tehát, hogyha valaki ezt esetleg újra akarná csinálni, akkor nulláról kelljen kezdeni. Hát tudjuk, ki fogja majd csinálni, hogyha esetleg, nem tudom, nem történik változás. Elképesztő, úgyhogy most már komlóiak nézhetitek, ahogy a kamionon viszik el a követ. Belgrádba költözetek, onnan már jobb belejárni, ha kész lesz ez a vasútvonal. Ha egyszer, igen, meg 30-el, meg állni. Nem, azt hiszem, hát elvileg igen, de amúgy nem teherszállítása van, mindegy, nem tudom. Ez fontos, a kínaiaknak. Biztos kapunk pénzt belőle. Csak valami mennyi? Mi volt? Több ezer év alatt érül meg. Egyik legnagyobb szégyen a Fidesznek ez az alkesz, bazzeg. Ez valami kegyetlen a Pócs János. Én teljesen elvesztettem a hitemet az emberiségben, hogyha ezt újra megszavazzák, ezt a okos ember. Kiállunk minden magyar emberért, aki oktalanul bántanak és támadásnak tesznek ki. Mindenkit megvédünk. Már ha propagandára tudjuk felhasználni, ugye? És ki támadott meg? A lánya meg a veje. A Csíknak a lánya meg a veje? Ő lábon udozta, el akarta vinni, nem tudom hova. De hogy megint olyan szimpatikus a Pócsa, hogy így, igen, így, mit, na, mit, mit kell mondani, igen, hogy mondjad, mondjad, mert nem lesz tűzifa. Ugye el akartok vinni? Húzták akkor a motoszálja be a kocsiból. És a rendőrségen ott volt a Csík is? Igen, igen. És amikor már téged kihallgattak, tudták, hogy vallomást tettél, akkor bocsánatot kértek. A Pócs mondja a sztorit, a másik már csak igen. Neki csak igen kell, hogy nemet. Hát igen, már nemet mondanak, újra kéne venni. Emberarcú fideszes. Felhívták hajnékettőkor a Pócsot, hogy engem megvertek, János. Igen. Azon egy videót készítsünk. Azonnal erről mehet a Facebookra. Ne legyen belőle ügy. Ricsi, teljesen biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő. De inkább a kamerának mondja, mint a szegény Ricsi. Te veled, se mással, hogy valakit bántanak, azért, mert elmondja. Jaj, őszinte igaz véleményét. De ezt is ki lesz vágva úgy, hogy senki nem fölött bántak, és te meg röhögsz. Nagyjára nem bántani akarja a fideszes embereket. Gondolnád erről a hiteles videóról, hogy majd kiderül, hogy nem igaz? Nem fordulhat elő, hogy tisztás bűnözők úrrá legyenek valakin. Melletted vagyunk, meg fogunk védeni. Csík Miklós... Melyik körzetbe indul ez? Az a körzet, szedje össze magát. Ha ezt a Pócsot megszavazzátok, tényleg, a Pócs mindent megtestesít, amit rühellek a Fideszben. Úgyhogy ugye ez az ember fiatal lányokat, kiskorúakat zaklatott. Videón van. Kiskorúakat itt adni? Kiskorúakat itt adni? Kiskorú. Cigányokat zárt be viccből, kemencébe. Tóni, ki ne gyere a kazánból? Ki ne gyere? Mi ne mennék? Mi ne gyönnék? Mert tudod, hogy betüzellek, mert rosszat tettél. Hát elég baja. Most azért, hogy megittem egy fél decit, azért kell elégetni az ember. Azért. Mert te haragszol a cigányokra, meg azt mondtad, hogy minden cigányt itt ígetél el, ezen próbálod ki. Csak azt, amelyikre haragszok? Hát de mindenkire haragszok. Ne beszéljél. Hát van itt van négy cigány, azt mondtad, hogy ezt a héten elégetek. Ki ne gyere? Balambiszka, gyere ma! Majd máskor nem iszol, Tóni, ne félj! Szia! Egy primitív idióta, és így a Fidesz azt mondta, hogy ebben a körzetben még így is ő a legjobb ember. Nem, mert ugye van elérés a TikTokon, meg tudja gyártani a kontentet. Ugye most volt erről cikk is, meg beszélnek erről, hogy most kb. Ez volt az a nagy egyéni választókeretben ez a sok csere, hogy így azt nézték, hogy ki az, aki tud social médián kontentet gyártani és elérést. Hát a Pócs tud. És hogyha ez a szint, hiszen mi lenne a szint az országgyűlésben, mint az, hogy valaki TikTokra videót tud gyártani, amit az emberek megnéznek bármilyen okfolyán, hát a Pócsnál ugye azért, mert egy ilyen David Lynch-féle ilyen elmebetegség történik. A Pócsról lehetne egy külön kampány, hogy tessék, nem én nézlek titeket hülyének, fideszesek, hanem a Fidesz néz titeket hülyének, hogy ilyen pócsokat indít. Ha Fidesz szerint a Pócs nektek megfelel, akkor a Fidesz nézi hülyének a fideszeseket. Ha azt mondja a Fidesz, hogy tessék, én a Pócsot indítom, az azt jelenti, hogy ne haragudj, Fideszként én hülyének nézlek téged, hisz a Pócsot indítom, akire épesző ember nem szavaz. Engem országgyűlési képviselőként élő videóban fenyegetett meg. Rácz Rihárdot, pedig Csík Miklósnak a lánya és a veje. Meg is verte, amikor besötétedett. Egy autóba akarták betuszkolni, és... Hú, és ott kell állni a szegény. Ki tudja, mi történt volna vele. Ez történik a szeretet ország jegyében. Emlékezzünk rá, Ruszin Szendi. Na hát, vagy csak ide kevertünk. Egy idézetet, egy híres Ruszin Szendi. Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra. Megtörtént. Pedig még csak kampány van. Pedig még csak kampány. Mi lesz még? Én nem tudom, mert amúgy meg hivatalosan nincs is még kampányidőszak. Tehát még mondhatom, hogy pedig még csak kampány jó, sincs. Most számolod a hazugságért. Úton ígérjük, és fog... Jó, lesz arom. Igen. Na, az a sztori, hogy van ez a rác, ez ott volt a Lázár Infón, Gyöngyösen, ő ott mondta, hogy mondjon le. Tehát elment oda a Lázár Infóra, de utána azt a Pócsnak elmondta, hogy nekik fizettek 20.000 forintot, meg adtak benzinpénzt, hogy ezt csinálják, Atisza. És ő ezt elmondta a Pócsnak, aki ezt elmondta ugye a közéleménynek, hiszen egy transzparens emberről van szó. Utána ezt a rácot megverték, hiszen elárulta a titkot. Na, eddig szólt a sztori, amit most láttunk. Viszont utána azért ezek az emberek elkezdtek videókat kirakni, hogy mi is történt, ugyanis hát ugye a Pócs az nagyon mutogatta itt ezt a begüsszett lábat, de mint kiderült, azt mondták a falu, hogy ennek az emberek már egy ideje így néz ki a lába, mert ráesett egy tűzifa. Mivel ez büszkeség, hogy valakit megvertek, ezért a igazi tettes, mert ő a rác azt mondta, hogy a Csík család, Csík Miklósék verték meg, de hát nagyon felháborodott rajta az igazi tettes, a Botos Zoltán, Tarna Zsadány, fideszes alpolgármestere. Most a fideszes az nem tudom, hogy úgy, hogy ő Fidesz szavazó, vagy Fidesz pártag, mert kétféleképpen is olvastam, de ő kikérte magának, hogy ő Tiszás, és mondta, hogy ő fideszes, mindig is fideszes volt, kirakott egy közös képet is az Orbánnal, és azt mondta, hogy ők verték meg, mert ez a rác Riád, nem tudom, a húgát zsarolta ilyen képekkel, aki 12 éves, vagy valami ilyesmi. Ideig tudtam követni az eseményeket. A Rácz családja visszatérően zsarolta az ő 12 éves lányát, mondta ezt a Botos, kihasználva azt, hogy a gyerek bízott bennük. Úgyhogy itt most nagyon úgy tűnik, hogy a fideszes Tarna Zsadány alpolgármester családja verte meg ezt a Rácot, aki azt mondta, hogy nem ő verte meg, aztán elvileg később ő is elismerte. Nem tudom, és akkor elkezdtek ilyen videókat felrakni mindenhol a Facebookra, hogy ki mit, hogyan, miért vert meg. Egész elképesztő sztori. Elébb történt egy videó feltétel, hogy mit feltett a Rócz János. Félreértés történt, hogy nem a Csík Miklósnak a családja volt, semmi sem, hanem ez a Botos család. És a Csík Miklósnak ennek semmi köze. De amitek ezt tudta is, ugye? Ki? Időben a Pócs. Mert volt ilyen SMS, amit látott említett. Ez nekem új sztori, bazdek. Botos Pócs időnek megen. Küldött SMS-t a Pócsnak, és ott volt, hogy a Pócs már látta, és utána ment be még az M1-be elmondani a hazugságot a Pócs. Itt az a videó. Azt mondom, hogy üzengettek egymások Facebookon ezek az emberek, hát itt kinek van erre ideje. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Botos Zoltán vagyok, Tarna Zsadány alpolgármestere. Ez nem annyira Tiszásnak tűnik, hogyha fideszes. Fidesz rendezvényekre jár, és fideszesnek vallja magát. És Orbán Viktor odaengedi magam mellé. Nem is mondom, hogy osszátok, meg jöjjön fel, mindenki fogja látni a videót. Szeretnék az elmúlt 24 órában tettetekről nyilatkozni. Na hát ez, én már nem látom át ezt a múlt. Mi is a valós igazság? Na mi? Tisztelt országgyűlési képviselő, maga félre van tájékoztatva, Pócs János úr, ez egy hazud család. Felhívták egyből a 112-t, hogy a Tiszás szimpatizánsok idejöttek verekedni. Vállalom, én nem vagyok Tiszás, mindig is fideszes voltam. Fideszes alpolgármester vagyok. Orbán... Az ott tesz a Fidesznek, hogy a Tiszások verekedtek, és az emberi. Hallod, de én fideszes vagyok. Nem érted, hogy fideszes vagyok, és így... Basszony. Aztán, amúgy ez a... Nem értem, hogy nem lehet követni a magyar közéletet, meg politikát. Sokkal izgalmasabb, mint bármilyen szappanopera. Ki az, aki nem ezt nézi? Azért ez most elég szappanoperás, ez most kivételesen erős. Állandóan az, hát most mit lehet? Ez egész elmúlt évek. Ez már olyan, mint ilyen, egy követni kéne, mint ilyen bonyolult egész, hát rendes ilyen Shakespeare-i fordulatok vannak állandóan benne. Volt fideszes fölemelkedik, miközben a feleség, volt felesége, ugye még mindig... Gyönyörű motivumok vannak. Amúgy a rendszerváltás utáni Magyarországról annyi jó sorozatot lehetne a olajszűkítő évekről is. Jó. Hát milyen dolgok volt? Atya úr. Csak még akik pénzelhetnék, vagy akiknél a pénz van ilyen sorozatokra, azok még nyakik benne hát van. Igen, amíg Pintér Sanda belügyminiszter szerintem nem lesz olajszűkítés sorozat Magyarországon. Viktornál minden egyes rendezvényén, fórumon, most is ott voltam, szombaton. Amúgy neki miért nem szóltak, hogy figyú, Botos, Zolikám, ne ragvál ki a Facebookra, tesó, hülye vagy? Azt gondolta, hogy na itt a határ, hogy engem Tiszásnak neveztem. Én, aki verekedtem... Álljon meg az áll! Voltunk 60-ban. Csütörtökön a Szabó Zsoltnál. Ott vagyok, első között a színpadon. Nem, nincs itt semmilyen Tiszás. Én voltam ottan, megbeszélni akartam. Pócs így Pócs amúgy reagált. Nem, te Tiszás vagy. Ez a Rácz Zsolt és családja magát is átverte, a 112 hatóságot is átverte, és most az van, hogy még ők fenyegetőznek, hogy elvitetnek, mert magának köszönhetően kormányi védelemben vannak, és engemet majd visznek a tekkesek, mert én rájuk mentem vascsővel. Hogy mentem én rájuk vascsővel, képviselő úr? Ők üttek meg minket. Rácz Rihár és családja. Van egy 12 éves kislányom, 2 hónapon át zsarolták. Azon mik vannak? Van mit a vidéken is helyre rakni a Orbánéknak, nem csak itt. Orbánéknak? Szerintem nem sikerült rendbe rakni. Nem annyira. Az indítékkal, hogy önálluk mesztelen fotó van a kezékben, és hogy úgy tudják majd ezt neki megsemmisíteni és eltüntetni, hogy ne legyen belőle neki soha semmilyen problémája, hogy az apukáját és az anyukáját... 12 éves kislányról mesztem fotók. Igen, itt amúgy akkor kéne egy másik büntető, de nem biztos, hogy van, csak azzal fenyegetőzött. Bár mondjuk, hogyha ezzel fenyegetőzött... Fenyegetőzöm azzal, hogy én egy borzalmas büntetet, egy ilyen pedofil büntetet csináltam. És igen, ugye ebben nem született feljelentés, mert a verekedésből... Hát az valami a Magyarországon fideszesként megúszható az a pedofil. Az nem zavarja őket. Jó, de ez a ráciárd... Értem, az a jelenleg, hogy nem zavarja őket. Jó. Mert van pénzik. Még 12 éves elkezdik kinyomozni a rendőrség. Szabó Zsolt képviselő urat hívtam, hogy maga félre van tájékoztatva, ezzel az ügyel akartam hívni, de nem vette fel a telefon többször. Majd aztán itt van... Pedig mindig felveszi a telefon. Igen, itt van az üzenet. Tessék, Pócs János. Jó, nem, jó. És oda van ér, hogy elolvasva. Tisztelt képviselő úr, Botos Zoltán vagyok, Tarna-Zsadány alpolgármestere. Félreértés van, én fideszes vagyok, és nem az miatt volt az egész, félre van tájékoztatva. Kérem, hívjon vissza, amint tud. Pócs, ezt elolvasta? Jó, menjek a tévébe. Jó, azért elmondom az, hogy valaki be van írva valakinek a telefonjában Pócs János néven, és... De egy polgármester. Azért... Jó, én értem, de hogy azért ez nem egy bizonyíték áll, de hát én is jó. Hogy a Orbánnak értem, hogy ne nevezzek ki a de most Márton, amit mondasz, Pét. Akkor azt sem fogadja el a Pócs. Most már a fideszes hazudik fideszesnek. Reagált a Terexnél van, hogy megkérdeztük Pócs Jánost is. Igen, és akkor mit mondod? Azt kérte, válaszát teljes terrenemővel közöljük, úgyhogy ezt most tiszteletbe tartjuk. Á, jó, hát nézzük. Úgyis a olvasást gyakorolni kell. Az ominózus vasárnapi videómban Rácz Rihárd szerepelt. Ott elmondta, hogy Lázár Infóra a balhézó tömeget 20 000 forint plusz benzinpénzért a Tiszás Csík Miklós szervezte. Mondta ezt szemtanúként, mert hogy ő is ott volt. Amikor a videó megjelent, Csík Miklós családja este megverte Rácz Rihárdot. Oké, tehát hazudik. Rácz a rendőrségi feljelentést megtette, Csík Miklós és családja ott a rendőrségen bocsánatot kért tőle, the plot thickens. Ettől még a hatósági eljárás folyamatban van. A tegnapi napon, kedd este, kétségbe esetten hívott Rácz Rihárd, hogy vascsövekkel újra megverték, ahogy ez a közzétett videón is látható, nem látható. Én a tényekkel foglalkozom, nem foglalkozol, tényleg. Nem dolgom megítélni, hogy miért, minek vagy kinek a hatására ezek után ki mit nyilatkozik, és milyen videót tesz közé. Tehát amikor azt mondják, hogy Pócs, hazudsz, én vertem meg, az neki nem dolga megítélni, hogy most mi az igazság. Uh-huh. Megismerte... Előbb mondta, hogy a tényekkel foglalkozik. Igen, hogy a tényekkel foglalkozik, a tény megtudása utáni tényekkel már nem foglalkozik. Ádám, neki ez nem dolga. A tényen nem változtat. A Tisza párt alvilági vezérekkel fizettetett azért, nem igaz, hogy a Lázár Infón balhé legyen. Nem volt balhé. Aki ezt őszintén elmondta, senki, azt megverették, nem igaz, vagy hát nem azért. Ezek a tények. Ezek nem a tények. Na, hát ez a én kommentárom, Pócs János nem ezt írta pontosan, de hát úgy látszik, nem tudom, most mi van? Mi van a Fidesznél? Srácok, próbáltok már meg nem hazudni egy pillanatra. Értem, nem, hogy kontentet kell gyártani a Pócsnak, de miért kell? Jó, és tudod, mi lesz amúgy, mert volt már az M1-en, bement a Pócs János, és beszélt 20 percet erről a sztoriról, miközben fulkam az egész. És biztos vagyok benne, az M1 az nem fog előállni ma, vagy tegnap, vagy holnap, hogy tegnap este Pócs János úr itt járt nálunk. Azonban azóta kiderült, hogy mindenben hazudott. Ez biztos nem fog elhangzani az M1-en, pedig én nagyon megnézném, és amúgy, srácok, valamikor el kéne kezdeni néha igazat mondani, én azt gondolom. Hát, eddig is tök jó. Ugye mondták, hogy a kampánynál ők a kiegyensúlyozott tájékoztatáson arra fognak figyelni. Ezt ígértezem, de még nincs kampány. Ja, még már a Pócs azt mondta, hogy kampány van, szóval nehéz azt. Igen, úgyhogy itt én nem tudom most mi van, bazd meg. Tehát ezek az emberek, a Lázár gondolom tegnap kirakott egy videót, hogy milyen szép napsütéses napra ébredtünk, miközben így esik az eső a húra. Elképesztő. Jó, hát hazudott Ádám, ez van. Majd a Dezse Zenka Tóra, vagy ki a franc újságíró biztos ír erről is, hogy persze. A hét, amikor nem bírtak igazat mondani ezek az emberek, plusz vagy Lázár nem János nem csak egy hazudott, meg bűncselekmény követett el, ugye ilyen személyes adatokkal, de még ugye a munkát sem végezt, és elestünk 115 milliárd forinttól. Megint. Ezt Tóra, Dorka, nem tudom ki a rák, erről is értekezhetné egyszer a pesti srácokon. Szerintem a magyar embereket ez jobban érinti, mint az, hogy nem tudom, Ursula mit mond éppen, egy nem mond. AI videóban. AI videóban, igen. Na, úgyhogy ez a remek kis perpatvar zajlik a vadvidéken éppen. Ádám, mit szólsz ehhez? Én ezt semmit nem tudtam belőle, őszintén. Egyáltalán nem tudtam követni, de elengedtem. Na most el tudnád mondani? Az azt jelenti, semmit hogyha... Semmit nem értem. Ha? Mert hogy így éreztem, hogy ezek olyan információk, amik nem biztos, hogy fontos, hogy megjegyeznem. Mert valószínűleg holnapra már megint más lesz minden. Igen, bár azért az kemény, hogy akit áldozatba raknak, meg aki elvég nem csinálta a verést, mind a kettő nyilatkozik, hogy amúgy félreértés történt, és amúgy az áldozat azt mondja, hogy nem az verte meg, amit a Pócs mond, és aki meg nem is volt sztoriba benne, de fideszes, az azt mondta, hogy hát én vertem meg. Amúgy lehet, mire kimézed adást, jön egy harmadik család, és kiderül, hogy amúgy ők a... Nem pedig tudom. Azt mondta Pócs, hogy ők nagyon-nagyon fontos, hogy megvédjenek mindenkit, de úgy látszik, hogyha nem Tiszás vertem, akkor annyira nem fontos megvédeni, akkor ez szarja. Biztos a Pócs kirak egy videót majd, hogy ilyen amúgy ez nem végtelen biztos talán, mármint a Pócs részéről, hogy láthatóan neki itt a helyi nyomorban tartott emberek csak egy ilyen statisztának használja őket állandóan a propagandájához, akár a földekre megy ki propagandát forgatni, ugye olyan is volt, akár kimegy és így odaáll, hogy mondjanak róla szépeket. Milyen jó a tűzifával zsarolja őket, a másikat a közmunkával, a harmadikat ki tudja mivel, és így, hogy ez keresztény konzervatív fideszesként nem merül fel, hogy a Pós János gyakorlatilag tényleg a helyi cigányságot így eszköznek használja a propagandájához, és ennyi. Ennyire érdekli őket. Ennyire. És semmit nem tesz értük, hogy valamit kiemelje őket, vagy megoldja, hanem addig érdekli, amíg propagandát gyártat belőlük. Ez a mentalitás, ezt akarják megszavazni az emberek újra. Az ellentéte az, amit egy politikus akarok, hogy törődjön az emberek, hogy értük dolgozzon, nem az, hogy egy ilyen tárgyként tekint, akit ráncigálhat a szaros propagandájához. Jaj, földes úr, ne sérts meg, Ádám, légy szíves. Amúgy még az Hír TV-be is be tudott menni ez a sztorival, azután, hogy kiderült, hogy az egész sztori hát legalábbis űzlik. Hát gondolom, a Hír TV-t nagyon érdekelte. De dinnyék! A klasszikusra se felejtsük el. Akkor nézzük meg. Hát, még valaki még nem látta. Ugye a keresztény konzervatív kormány, aki a gyerekek védelmében bánik. A keresztény értékrenddel kapcsolatban. Micsoda fideszes keresztény konzervatív ember. Hát átlagos. Hiszen kiskorúak a zaklat. Ilyen melbőséggel kételkedek benne, hogy valaki kiskorú. Hát, szépek, gömbölyűek, egyformát. Nagyon szépek. Bazd meg. Ezt az embert akarja a Fidesz az egyik képviselőnek. Ezt az embert. Nem akarja, ez az ember a képviselő, és most már nagyon régóta, szóval, hogy azért ő te kurva régóta állandóan nyerott. Ezt védjétek már meg, fideszesek. Ugye ehhez akarok én is tartozni a pesti srácok szerint. Bár csak ehhez a keresztény konzervatív világhoz csatlakozhatnék én is. Na most már mindegy, elcsesztem. Kimaradtunk ebből, igen, a morális magaslatból, sajnos, Ádám, nekünk marad a Ursula segjuka és a hazaárulás. Igen. Sajnos a pedofilia porzalmas tolvajlás és a hazugodozás, ez már foglalt. Úgyhogy nekünk marad, nem tudom, háború. Hát ez választási hiba. Nem jutok szóhoz, hogy az emberek miket néznek el, bazdmeg a Fidesznek. Ez nem jut el oda. Gondolom az M1-en ezt nem játszották be, amikor a Pócs ment palanckodni. János, várjuk, kíváncsi vagyok erre a rácos sztorira, de nézzük meg ezt a bejátszást. Azt kéne, hogy most van egy kis bejátszom. Ilyen jó lenne ezeket így elkezdeni. Így van. Srácok, az M1-nél mi van veletek? Mennyi mindent lehetne csinálni, és milyen vicces lenne, milyen jó content lennének. Hősök lehetnétek. Amúgy ők így a utolsó egy-két hónapban így feloldozást nyerhetnének a közvéleménynek, azt mondom. De ez nem fog megtörténni. Megnézzük azt is. Meg. 2008-ban Pócs János ezt a videót forgat az egyik beosztottjával. Tóni, ki ne gyere a kazánból? Ki ne gyere? Miért ne gyönnék én? Mert tudod, hogy betüzelleg, mert rosszat tettél. Elég baja. Most azért, hogy megittem egy fél decit, azért kell elégetni az ember. Azért. Mert te haragszol a cigányokra, meg azt mondtad, hogy minden cigán kitingetel elő, ezen próbálod ki. Csak azt, amelyikre haragszok. Hát de mindenkire haragszom. Ne beszéljé. Hát van itt vagy négy cigány, azt mondtad, hogy ezt a héten elégetek. Kéne gyere. Ízléses videó, Ádám. ez ennél keresztényi bó. Pócslór, az nem tud már mélyebbre menni. Nézd, be is gyújtja. Barambiszka, gyere ma! Majd máskor nem iszol, Tóni, ne félj! Szia! Ijajjaj, itt legalább megmutatják meg. Igen, ez is. Jó volt még akkor, amikor ez készül. Nagyon szuper. Nem büszke rá? És az nem zavarja. És pontosan mit váltunk ezen a felvételen? Nem zavarja önöket, hogy ez 2080 lerágott csont volt? De! És még mindig ott vagy. Engem rohadtul zavar. 20 éve ott vagy. Már akkor is lehetett látni. Bocsánat, ez lerágott csont, ez az ocsmányságom. Mutassa a másikat, az is lerágott. Van egy új, meg az a propaganda videóm az előzőben, meg az ide is. Lerágott csont. Semmiféle következmény nem történt, de már volt róla szó. Igen. Haladjunk. Ez a Fidesznek engem... a izében. Na jó, de amúgy igaz van, megszavazták. Gratulálok a, nem tudom, Jász, faszom tudja kiknek. Bűnöm az... Onnantól kezdve, hogy már nagyon sokat beszéltünk erre, már sokat beszéltünk. Kíváncsiak, mit mond ezt a videót, majd megnézem. Ez elképesztő. Amúgy a körszakál viszont hiányzik róla. Sokkal sármosabbnak tűnt azzal, mert szedte le. Na Istenem. Most ilyen ijesztő feje van. Édes Krisztusom, ez a pócs. Nem most tisztelt csinálhatni egy pócs összeállítás, best of-ot. Tényleg ez elképesztő, hogy az ember még politikus lehet. És akkor még nem beszélve arról, hogy mivel járul hozzá most a kultúrához. Bocsánat. Most ez nem tudok ezen tovább lépni. Pócs órákat láthatunk. Nem, mert még lesznek pócs órák a izében a fókuszcsoport videóban. Ez dupla pócs. Ott is teljesen kiakadtam rá, hogy milyen színvonalon járul hozzá a közbeszédhez ez az ember. Tessék, én ezt még nem láttam, akkor legalább a fókuszcsoportban más lesz. Úgyhogy még nem láttam, és vállalom, hogy valószínűleg vállalhatatlan lesz. Öveket bekötni. Nézzük a színvonalat. Hú, itt nagyon meleg van, kicsavarta így fel a termosztátot. A rezsicsökkentés és egy humbug. Veti, hát ha ez csak humbug, akkor ki tekerte fel ennyire a termosztátot? Ja, Orbán Viktor, a rezsistoppal. Peti, elhívott egy virtigli tiszás család. Nem akarták elhinni, hogy mindenkinek jár a rezsistop. Ez sörögött jól, amúgy, de akkor majd mindjárt átérünk. Hogy mindenki, szóval még a tiszások is. Erre azt mondja... Még a tiszások is? Az adófizető? Mi? 2 millió ember? Vagy több? Ez elképesztő, pedig azok hazaárulók. Az asszony az embernek, hogy látod, Peti mögött csak a duma, Viktor mögött meg a tettek. Hát ennyi. Ez a színvonal ennek az embernek. Elfogytak a szavaim. Menjünk a következő hétre. Megjelent a rezsistop, rendelet megjelent. A távhősök mégsem kapnak 30% kedvezményt, a villanya a fűtőknek lesz egy fontos nap. Tehát, hogy amúgy a Orbán Viktor azt mondta, amikor bejelentette, hogy ne aggódjatok, minden plusz fogyasztás az el lesz felejtve januárban, nem lesz baj, fűtsetek. Bemondta ezt, amikor a hidegnek már kb. A vége fele jártunk, tehát már 2 hete kurva hideg volt, és akinek esetleg nagyon kevés pénze volt, és félt attól, hogy rohadt drága lesz a gázszámla, az esetleg az is lehet, hogy nem fűtött annyira. Majd amikor már a hidegnek így a vége fele jártunk, akkor bejelentette Orbán Viktor, hogy amúgy nem is kell. Ne aggódjatok, el lesz engedve. Aztán ugye hát ezt azért kicsit módosították. Azért annyira mégse, tehát hogy nem az volt, hogy a fogyasztáson felül akkor az el lesz engedve, hanem akkor már héten 30% kedvezmény lett, és akkor mindenféle elszámolásnál más lett. Tehát ugye a gázzal fűtők dolga a legegyszerűbb, alanyi jogon jár a kedvezmény, most ezt nem olvasom fel, mindenki ahhoz tartozik, azt olvass el, de hogy itt az árammal fűtők például nekik be kell adni egy tájékoztatót, hogy ők árammal fűtőnek, úgyhogy létszi arra kérjük a jóváírást, 30%. A több mint 600 000 távfűtéses, jó magam, lakásban élők szívták meg a legjobban, közpócs. Nekik ugyanis nem a teljes számlára jár a 30%-os támogatás. A rendelet 8. paragrafusa szerint a díjkedvezmény, csak nem tudom, ahogy nem is értem mi ez. Ez tipikus, a távhőgy megjön, kapunk hozzá egy ilyen elszámolást, és az szerintem nincs olyan emberi lény, aki érti, hogy mi történik rajta, úgyhogy mindegy. Mi megszívtuk, a 444-nek hiszek, ebben most épp hiszek. Kicsit árnyalta utólag a képet. De most akkor kapnak a tiszások, vagy nem? Hát mindenki kap valamit. Jó, hát akkor ez a lényeg. A tiszás is kap. Úgyhogy szavazzon a Fideszre. Mind, hogy miközben ő fizeti amúgy az adójából, ezt azért ne felejtsük el. Mindig elfelejtjük, hogy nem az Orbán Viktor pénze ez. Jó, hát akkor ezt valahogy megoldották. Amúgy az elképesztő, hogy mennyire üres lehet a kassa, hogyha még itt is elkezdenek mindenféle trükközni, mert tudják, hogy ennyire rosszul állnak pénzügyileg. Hát rosszul igen, állunk, ugye? Igen, mert valóban... Dezse, Zenka, Dóra, Franc, tudja mi újságírónak, ő is erről is írhatna, hogy milyen ország az, ahol hideg van, és akkor rendeletet kell hozni, hogy amúgy a rezsiszámlából visszaadunk. Ami amúgy elvileg Európa legolcsóbbja, tehát az, hogyha esetleg olyan kurva olcsó, akkor most egy kicsit drágább lesz, az miért üti meg az embereket, ha amúgy meg keci olcsó? Hát nem az. Nem, amúgy itt a következő cikk. Nem a hideg, hanem a 2022-es gázáremelés miatt kellett a rezsistopp. Hát igen, ugyanis ott ugye az lett, hogy kiszámolták, hogy kb. Mennyi az átlagfogyasztás, és akkor a fölött fogyasztanak hétszeres áron van. Ez tehát ugye az a baj, hogy olyan helyen húzzák meg a határt, hogyha kicsit hidegebb a tél, akkor azért könnyű fölé menni. És mivel utána viszont olyan magas a különbözet, ezért muszáj belenyúlni. Tehát igazából a saját szarukat most így kenik el, mert nem tudom, nem számoltak. Úgy voltak vele, hogy amúgy keci jól jártunk ez a globális felmelegedéssel, mert ezt így le tudjuk nyomni az emberek torkánszta rezsi csökkentést, meg a csökkentés csökkentését. De hát jött egy hideg tél, és már rögtön az egész borult az egész. Nem számoltak azzal, hogy télen egyszer majd hideg lesz. Nem számoltak azzal, hogy lesz még egy erős tél. Mm. Pont a választás előtt az Isten verje meg! Nagymárton! Azonnal oldjátok meg, hogy olcsóbb legyen, nagyon hosszú a cikk. Egyébként ezt én csak reggel raktam be, úgyhogy fölmentem magamat, későn értünk be. Itt igen, arról van szó, ha jól értem, hogy egy kicsit alacsonyan húzták meg ezt a átlag felhasználást, és mivel utána viszont akkora, olyan rohadt drága, hogy amúgy tényleg ezt maguknak köszönhetik. Oh, ja, igen, és amúgy a rendeletben, ahol ugye a rezsi elengedésről volt szó, vagy hát elengedés csökkentésről, ott csak úgy belerakták, hogy amúgy a energiaszolgáltatóknak még egy 0,5%-os extra adót bevezetnek. Ugye az adócsökkentés kormánya így gyorsan egy adót így éjszaka meghozott, és a rendeletbe beleírták, hiszen ugye mindent lehet visszamenően adóztatni, bírósági ítéleteket megszüntetni, vagy folyamatokat megszüntetni, bármit lehet. Bármit lehet. Úgyhogy egy kis pluszadót az adócsökkentés kormánya még odarakott, amiből majd ugye kigazdálkodják ezt az 55 milliárd forintot, amiben kerül ez a rezsi csökkentés, vissza csökkentés, emelés, elengedés, de valakire nem annyira érint. Kit Ádám. Nem érint? Mészáros Lőnc energiavállalatát. Tekered a címet, te rohadt szemétű közolvasom. Mészáros Lőnc energiavállalatát és az állami energiacéget felmentik a rezsistop költségei alul. Hát jó, de mégse lehet, hogy mindenkinek szívja. Azért na, ne harapjunk bele abba a kézbe, aminek enni adunk. Hál' Istennek azért erre, azért amikor fölkeltek, hajnalba is mindenféle rendeltet hoztak Orbánék, akkor eszükbe jutott, hogy amúgy mindent uralnak ebbe az országba, és azért így ki kell pikkelni azokat, hogy ja, ő ne fizessen adót, meg ő ne fizessen adót, meg ő ne fizessen adót, úgyhogy valakinek nem kell extra adót fizetni. Jó, van, akkor lesz pénz jachtra. Majdnem elment. Lesz pénz kifizetni a rezsikülönbözetet, mert olyan szegény a magyar, hogy nem tud rezsit fizetni. Választás előtt legalábbis nem lenne jó, hogyha ez igazi áron. Vagy hát nem az igazi áron, hiszen hétszeres áron van, és az sokkal drágább, mint a világpiaci ár, de hát nálunk valahogy így működik, hogy nálunk a legolcsóbb az energia, kivéve a cégeknek, ami azért egy elég nagy fontos dolog mondjuk a nemzetgazdaságban, és ez meg is látszik. De cégek nem szavazhatnak. Cégek nem szavazhatnak, igen. És amúgy meg van árstop, vagy mi az árrésstop, úgyhogy amúgy meg tudjuk venni a kenyeret. De erről is azt meg, amúgy még mindig van árrésstop, azt mindig elfelejtem. Van most valamelyik a Tesco, vagy valaki, mondták, hogy amúgy most lenne a legjobb alkalom kivezetni az árrésstopokat, mert most valahogy úgy van. A választás előtt? Ezt szerintem nem gondolta át annyira. Nem, ezt nem. Ő is de tudja, hogy ez amúgy elképesztő, hogy ilyen, tényleg ilyen szocializmusban élünk még mindig, hogy ezek az árrésstopok, azok gyakorlatilag az most már így, Ádám, sose éltek olyan jól a nyugdíjasok, a cigányok, a magyarok, mindenki annyira jó. Magyarok. Jaj, bocsánat. Aztán annyira jók vagyunk. A gyerekek, meg. Ha megnézzük az alábontást, akkor a szegény gyerekek is amúgy sokkal kevesebb, mert annyira jók vagyunk, hogy a hideg térre rezsistoppot vezetünk be, valamennyire, a alapvető élelmiszerekre árrésstoppot vezetünk be, mert amúgy meg drága lenne, de annyira jó nekünk, Ádám. Elég volt. Elég volt. Győrre nem is volt időnk, pedig az is. Holnap megnézzük Győrt is. Jó, csak a kormány. Az ukrán kormány Tisza néven indul a magyar parlamenti választáson, írja a kormány.hu. Az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza párt nevében, így április 12-i szavazás tétje, hogy Ukrajna vagy Magyarország. Reagált az ukrán kollégája friss bejegyzésre Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter szombaton a Facebookon. Ezt a Magyarország kormány a kormány.hu-n egy hír. Ez így oda le van írva, hogy az ukrán kormány Tisza néven indul a magyar parlamenti választáson. Ezzel búcsúzunk. Jó vergődés továbbra is, itt már a jogállamiságnak már a szikráját se próbálják itt megtartani új érzem. A igazmondás szikrája se található meg, de a jólétnek, a szikrája is hát elég halványan pislákol pár száz vagy pár ezer ember kezében. Jó. Jó, ez is egy nap volt. Ez is egy nap. Holnap jön a dara. Így van. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a válságstábra, és az is visszatér. Hogyha támogatni szeretnétek, akkor most próbálunk extra videókat minden támogatónak adni. Lehet, hogy hétvégén is jön egy extra videó. Most olyanokat szoktam, vagyis múltkor ez volt, és lehet, hogy ez visszatérő, hogy egy-egy ilyen utcember és interjúnak felrakjuk a vágatlanját, hogyha érdekel titeket egy milyen egy ilyen egyben. Úgyhogy akár Patreonon, akár YouTube-on támogatok, akkor önöket meg lehet nézni. Ha az iPonon vásároltok, akkor a jól van az így kosárkoddal tudtok minket támogatni, amúgy meg holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti lesztek. What more can I say?